والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات گزر چکی، شب جمعہ شروع ہو گئی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا دنیا بھر میں سلسلہ ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے سنت و برے اس ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کہنا مرکز الاولیاء لاہور میں پاک علوی کابینہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس اجتماع میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ بہت سارے اسلامی بھائی عاشقان رسول مدنی چینل پر بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان عاشقان رسول کی بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے بیان کرنے اور سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ آپ چاہے تو نیتیں کر لیں، نیت جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ ٹیک لگا کر بیان سننے کی بجائے علم دین کے حصول کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، ضرورتن سرک کا سمٹ کا دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد انشاءاللہ خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک مسلمان کے لیے ہر معاملے کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے، جسے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے ہر مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا آج ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے ان اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنیں گے جن کی بلندی اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور حسن اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آئیے آج ہم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند ایمان افروز جھلکیاں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، حضرت سیدنا زید بن سنعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی دو یا تین دن باقی تھے کہ انہوں نے مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا طریقہ یہی ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری لوگوں کی عادت بن چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خطرناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس کو کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال عاجزی سے فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے تم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو انہوں نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، چونکہ میں نے تیری نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دے کر تمہاری دلجوئی کے لیے فرمایا تھا۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن سانہ ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم رسول شاندار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی بے ادبی سے کیوں پیش آئے؟ بھائی جب تم یہودیوں کے عالم ہو تو نبی کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی کیوں نے؟ جواب میں اس نے کہا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں موجود پائیں، مگر دو نشانیوں کا امتحان کرنا باقی رہ گیا۔ نمبر ایک، ان کی قوت برداشت ان کے غصب پر غالب آ رہے گی، اور نمبر دو، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر علم کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اے عمر آپ گواہ ہو جائیں میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آدھا مال مکی مدنی سلطان مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ اور پھر بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اچھے اخلاق ہیں ہم انہیں اپنائیں، اور سبحان اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا کہ کوئی ناک دل دکھاتا، بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آتا، حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، خاندان والوں کو برا برا کہہ ڈالتا، الغرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کر دیتا، مگر قربان جائیے اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم پر کہ عید کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے رہے۔ بد اخلاقی کرنے والوں کو ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے، گھورنے یا اس قسم کی بد اخلاقی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بد اخلاقی سے پیش آنے پر بھی لطف و کرم کی بارشیں فرماتے ہیں اور اسے اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہی اخلاق کریمانہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو کر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، اور اسلام کی روشنی نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کو مٹا دیا، اور قتل و غیرت گری کرنے والے خون کے پیاسوں کو جامع محبت پینا نصیب ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل یعنی حسن اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اپنی ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے کا یہ جذبہ کیا غلامان رسول کے اندر موجود ہے؟ کیا ہم نے اپنی حق تلفی ہو جانے پر کبھی بھی کسی کو معافی کے طلبدار، نادیم و شرمسار پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنی انا کو فنا کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کا عذر قبول کیا؟ کیا اسے معاف کر کے عذر و ثواب کمایا، یا شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر معاذ اللہ گالی گلوچ یا آر دلا کر اس کی مسلمان کی عزت کی دھتیاں اکھیر دیں؟ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اخلاق سنوارنے کی ترغیب دلاتے ہوئے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ تو ہمیں بھی لبیک کہتے ہوئے اپنے اندر صبر و تحمل، حلم و بردباری، محبت و نرمی، عفو و درگزر، شرم و حیا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، تمام مسلمانوں کے لیے اشار و ہمدردی اور خیرخائی جیسی عمدہ صفات پیدا کریں، اور اپنے اچھے اخلاق و برتاؤ کے ذریعے رفتہ رفتہ معاشرے کی بدمنی اور بے چینی امن و امان اور چین و سکون میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہمارا کردار اس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دین اسلام کے قریب آئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلاموں کا اخلاق اتنا پیارا ہے تو پھر ان کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا شاندار ہوگا۔ سبحان اللہ، کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، خلق کی دولت سے یہ محروم بدگفتار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو انتہائی اعلیٰ صفات سے مزین کر کے مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا اور مولا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کی صفات کا جامع بنا کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجا کر دنیا میں پھیلایا بھیجا. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی حسن و خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتائیے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی ہمیں شخص معمولی سی تکلیف پہنچائے یا ذرا سی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہمیں حسن اخلاق اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور بدقسمتی سے آج ہم حسن اخلاق اور عفو درگزر سے کام لینے کی بجائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر قربان جائیے، رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے. چنانچہ فتح مکہ سے پہلے جن کفار بد اطوار کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دی گئی، مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ ان خونخوار درندوں کو بھی گرفتار کر کے عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا. اگر اس موقع پر کوئی اور دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر شہنشاہ کونو مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آئیے ہم سنتے ہیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے کے لیے مدنی پھول چنتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ کے صفحہ نمبر 437 پر ہے کہ 8 سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں جب پہلا دربار عام منعقد کیا جس پر افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا، اس شہنشاہی خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب فرمایا. خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر گہری نظر ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب دیکھا تو وہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزہ و ترسا، سرداران قریش کھڑے تھے، ان ظالموں جفا کاروں میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کانٹوں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو لہو لوہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز کو نہیں بجھا سکتی تھی، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جاہرانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے مدینہ منورہ کے در و دیوار ڈھل چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل, ان کی ناک کان کاٹنے والے, ان کی آنکھیں پھوڑنے والے, ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں حضرت بلال, حضرت سہیب, حضرت عمار, حضرت خباب, حضرت خبیب, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا, کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کولوں پر سلایا تھا, کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دی تھی, سینکڑوں بار گلا گھوٹا تھا. آج وہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کے حراست میں یہ مجرم بڑے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری گوٹیاں چیلوں کبوں کو کھلا دی جائیں گی, اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں اپنے بچے بچے کو خونوں خاک و خون میں ملا اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کر کے انہیں تحس نحس کر ڈالیں گی. انہی مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا, دہشت اور درد سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی, دل دھڑک رہے تھے, کلیجے منہ کو آ گئے تھے. اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اٹھی, ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے, لیکن سبحان اللہ جب انہیں رحمت کے پیغمبنا تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے کرم والے ہیں. سبحان اللہ, سب کی للچائی ہوئی نظریں جبال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے سب شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے, اور ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا, آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کی زبانوں پر جاری ہونے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار میں ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے معاملے میں انتقام نہ لیا. لہذا فتح مکہ کے دن ان کی ہمت بندی کہ اگر اس وقت بھی ہم ان سے لطف و کرم کی بھیک طلب کریں گے تو یہ رحیم و کریم ہے, مایوس نہیں کریں گے. بتانے آئے ہیں یہ دیدار راستہ حق کا, بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کون سے چہے والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے چہے والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا, مکی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں, یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں, کہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں, کہ کون سے چلے والا کی آمد آمد ہے, کہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سردار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, آمینہ کے پھول کی آمد مرحبا, رسول مقبول کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, مونے کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا, بلکہ اپنے غلاموں کو بھی حسن اخلاق اختیار کرتے ہوئے کا درس دیتے ہوئے بارہا اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد بیان کیے. آئیے اس ضمن میں سات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو, گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو, چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اس نے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا, اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ایک اور جگہ فرمایا, دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی, نمبر ایک اچھے اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ. پھر فرمایا, ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کا تجربہ بارہا ہوا ہے کہ اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے اور برے اخلاق والے کے سب دشمن, گھر والے بھی اور باہر والے بھی. اچھے اخلاق والے کے گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں, برے اخلاق والا ہر جگہ ہی سزا پاتا ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت کریں, ہماری بات توجہ سے سنیں اور کوئی بھی ہم سے بیزار نہ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اور بدقسمتی سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس معاملے میں بھی پستی کا شکار ہیں, مالداروں یا پڑھے لکھوں کے ساتھ تو پھر بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, مگر غریبوں ان پڑھوں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تو بد اخلاقی اور بدتمیزی کی انتہا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. الامین والامان والحفیظ. بالخصوص اپنے گھر کے افراد کے ساتھ تو اخلاقیات کا بالکل عموماً لحاظ نہیں رکھا جاتا. بعض لوگ باہر والے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں آتے ہی نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، حسن اخلاق، عاجزی، ملن ساری بلا کر شیر چیتے کی طرح دھاڑتے اور روپ جماتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بڑے چھوٹے، امیر غریب، حتیٰ کے غلاموں سے بھی حسن سلوک کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرمایا کرتے تھے۔ جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے، غریب افراد بیمار پڑ جاتے تو ان کی عیادت فرماتے، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے، اور اپنے اصحاب کے درمیان مل جل کر نصحت فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے پیارے نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی برکتیں جس طرح باہر والوں کو نصیب تھیں، اسی طرح گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا برتاؤ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نعلین مبارکین خود ہی کاٹتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے اور سارے کام خود ہی کر لیا کرتے، سارے کام وہ کر لیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس روایت میں شوروں کے لیے گھریلو معاملات میں بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ عموماً گھر میں شوہر کا مزاج اپنی زوجہ پر حکم چلانے کا ہوتا ہے، معمولی معمولی کاموں کے لیے تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ کئی کام شوہر بآسانی خود بھی کر سکتا ہے، لیکن ذرا سا ہلنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور تو اور اگر بیوی اس کے وہ کام کر بھی دے تو سو سو نخرے کرتا ہے، طرح طرح کے نقص نکالتا ہے، خام خواہ ادھر ادھر کے چکر لگواتا ہے۔ مثلا کھانا سامنے رکھا جائے تو نمک یا مرچ مسالے کے کم زیادہ ہونے پر تبصرہ ادائی کرنے لگتا ہے، اور اگر سب برابر ہو تو ذائقے کے بارے میں نکتہ چینی پر اتر آتا ہے۔ اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو اس طرح کی باتیں بناتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پکایا، اچھا یہ کیوں پکا لیا، وہ پکانا تھا، اس کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا، لے جاؤ میرے سامنے اٹھا لو، میرے لیے ابھی فلاں چیز پکا دو۔ اس طرح اگر کپڑوں پر استری کر دی جائے تو کہتا ہے یہ والا جوڑا استری کیوں کیا، وہ والا کیوں نہیں کیا، میں یہ نہیں پہنوں گا، ابھی فلاں جوڑا استری کر کے دو مجھے۔ تو کہتا ہے اگر پانی پیش کیا جائے تو کہتا ہے یہ کون سے گلاس میں لے آئی پانی، تو جناب شیشے کے گلاس میں لے کے آتی، کانچ کے گلاس میں، اور اگر کیا جائے تو اتنا ٹھنڈا کیوں لے آئے، گرم لانا تھا، اور گرم لے آئے تو ٹھنڈا کیوں لے، ٹھنڈا کیوں نہیں لے آئی۔ عجیب و غریب قسم کے سوالات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی یہ بلا وجہ مرد جو ہے مردان کی جھاڑتا ہے اور اپنی زوجہ کو دوڑاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات خلاف مزاج ہو، مثلا پانی ٹھنڈا چاہیے اس نے گرم لا دیا، تو اس کا طریقہ ہے کہ احسن انداز سے تربیت کر دی جائے، سمجھا دیا جائے، بول دیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور باقی سب کاموں میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا انداز نرمی والا، پیار والا، محبت والا اور شفقت والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت اداؤں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں اور خوبصورت اخلاق سے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور گھر میں چاہت و خلوص بھرا مدنی ماحول قائم کرنے کی غرض سے حتی الامکان اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں۔ آئیے مزید حسن اخلاق کے متعلق چند مزید روایتیں سنتے ہیں۔ فرمایا گیا، خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ پھر فرمایا گیا، مسلمان کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ پھر فرمایا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، ابھی آپ نے اچھے اخلاق کے فضائل سنے، جنہیں سننے کے بعد یقیناً ہمارا برے اخلاق چھوڑنے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کا ذہن بنا ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں. ایک شخص نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رقب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. نوے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، خوب بھلائی کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں پانے اور خود کو اخلاق کے زیور سے مزین کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی شائع شدہ 91 صفحات پر 91 پیجز پر مشتمل کتاب حسن اخلاق کا مطالعہ انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. یہ کتاب حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی عربی تصنیف مکارم اخلاق کا اردو ترجمہ ہے. الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں اچھے اخلاق، نرم مزاجی، عاجزی، لوگوں سے درگزر کرنے، اچھے اخلاق بجا لانے، لوگوں سے محبت کرنے اور دیگر کئی عادتوں اور عبادات کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. لہذا مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ طلب کرنی چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو ترغیب بھی دلانی چاہیے، اور مجلس سے جو تراجم ہے، ٹرانسلیشن مجلس جو ہے، اس کی طرف سے دو زبانوں میں یعنی انگلش اور ہندی زبان میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. جو مدنی چل کے ناظرین ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو ریڈ یعنی پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے رسائل میٹھے بول اور احترام مسلم، یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کے رسائل ہیں، ان کا مطالعہ بھی بہت زیادہ مفید رہے گا اخلاق کے حوالے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کے کچھ حصے کو شہید اور چہرہ انور کو زخمی کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس طرح دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مکی مدنی آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے. یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم ہے کہ ہم بھی اچھے اخلاق اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے اخلاق ملنے کی دعا مانگا کریں. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنا یا الہی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا اللہ اکبر یہ بھی اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ اسلامی بھائی جو وابستہ ہوئے پہلے کیا تھے اب کیا بنے. واکن ٹیکسلا کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری بیان ہے کہ میں جوانی کے نشے میں بدمست رہتا, لوگوں کو تنگ کرتا, مذاق مسخری کرتا, آوازیں کستا, گھر والوں سے جھگڑا کرنا میری عادات میں شامل تھا. اچانک ایک دن دعوت اسلامی کے وابستہ میرے بڑے بھائی نے مجھے مدنی قافلے کی سفر کی ترغیب دلائی. چنانچہ میں عاشقان رسول کے ساتھ ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے کی برکت سے سنتوں پر عمل اور عبادت کا ذوق نصیب ہوا. بالخصوص اسلامی بھائیوں کے اخلاق نے ایسا متاثر کیا کہ میرے دل میں شیخ طریقت امیر السنت کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا. چنانچہ ایک رات سویا تو خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی اور فرمایا بیٹا کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دوسرے دن واقعی امیر اللہ سنت کی ملاقات اور دست بوسی کا شرف حاصل ہو گیا. آپ نے الحمدللہ دعاؤں سے نوازا. اللہ کا شکر ہے اسی دن سے مجھے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو گئی اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تو شیخ طریقت امیر اللہ سنت سے ملاقات ہوئی, سبحان اللہ, آپ کی زیارت کی, گناہوں سے سچی توبہ کی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. تو آئیے ہم بھی شیخ طریقت امیر اللہ سنت کے مدنی مذاکرے سنیں, امیر اللہ سنت کی صحبت مدنی مذاکرے کی صورت میں حاصل کریں, آپ کی زیارت کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے اچھے اخلاق کی لازوال نعمت سے مالا مال خوش نصیب مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران اور سب کا محبوب ہوتا ہے, جبکہ برے اخلاق کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو دنیا اور آخرت میں شرمندگی اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آئیے برے اخلاق کے چند دینی اور دنیاوی نقصانات کے بارے میں سنتے ہیں. چنانچہ بد اخلاقی نحوست ہے, بد اخلاقی نحوست ہے, بد اخلاقی خود بھی بے عملی ہے اور بہت سی بے عملیوں کا ذریعہ ہے. اسی طرح جھوٹ, خیانت, وعدہ خلافی یہ سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں. بد اخلاقی آپس کے اختلافات کا باعث ہے. بد اخلاقی آپس میں بغض اور حسن اور جدائی حسد اور جدائی پیدا کرتی ہے. بد اخلاقی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی ہے. بد اخلاقی اور بد زبانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. بد اخلاقی عمل کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. بد اخلاقی کے سبب گاہک دکاندار کے پاس آتے ہچکچاتے ہیں. بد اخلاقی برا شگون ہے. بد اخلاقی اگر انسانی صورت میں ہوتی تو بہت برا آدمی ہوتا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی برے اخلاق ہے. بے شک بے حیائی اور بد اخلاقی کا کہ کسی چیز سے بے شک بے حیائی اور بد اخلاقی کا اسلام کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. بد اخلاقی تبلیغ دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. بد اخلاقی سے بسا اوقات میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. بد اخلاقی کے نحوست سے گھر کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے. بد اخلاق ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بدتر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بد اخلاق شخص کو بار بار مولا یا صلی وسلم. دن کا اکثر حصہ خاموشی اختیار کیجئے، حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے گفتگو کی عادت بنائیے. پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن، مع ترجمہ قرآن، کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا سیرات الجنان کا مطالعہ کرنے کا معمول بنا لیجئے. نمبر 6، برے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. نیز ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں پر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا ہے کہ ایک ذیلی حلقہ یعنی مسجد کے اندر 12 مدنی کام کون کون سے ہیں، کس طرح کرنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات، امیر السنت کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت فرمائیے. اس کا تجربہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماعات میں پابندی سے آتا ہے، امیر السنت کی مدنی مذاکروں میں بیٹھتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور ان میں برکتیں حاصل کرتا ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں. کیونکہ جب انٹیک اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھی ہوگی. جب جو بات اندر جا رہی ہے وہ اچھی ہے، وہ الفاظ اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، تو انشاءاللہ جو باہر آئیں گے وہ بھی اچھے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی سے وابستگا عاشقان رسول کے ہمراہ یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر میں ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور روزانہ فکر مدینہ کا رسالہ، مدنی نامات کا رسالہ پر کیجئے. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے فیضان فرض علوم کورس، کردار ساز 12 روزہ مدنی کورس اور مدنی تربیتی کورس 63 دن کے لیے جو ہے اس کو کر لیجئے. اور مدنی چینل پر نشر ہونے والے مختلف سلسلے دیکھیے، مدنی چینل کو وقت دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اخلاق و کردار سمرے گا اور دعوت اسلامی کے تحت 100 سے زائد شعبہ جات میں کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات پیش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان طریقوں پر عمل کی برکت سے برے اخلاق کا خاتمہ ہوگا اور اچھے اخلاق اپنانے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھلکیاں ہم سن رہے ہیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک 103 شعبہ جات میں کم و بیش نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اس میں مجلس ڈاکٹرز بھی ہے جو ڈاکٹرز کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرتی ہے، علم دین کی باتیں عام کرتی ہے. اگر آپ کا شعبہ، آپ کا تعلق شعبے سے ہے تو اپنے شہر مشاورت کے نگران سے رابطہ کیجیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جھلکیاں ہم سنتے ہیں. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے احترام مسلم میں اپنی کچھ نہ کچھ، امیر السنت نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھلکیاں کچھ یوں بیان فرمایا ہے. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو، قوم کے معزز کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین فرماتے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جب بھی کہیں تشریف لے جاتے جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے ہیں. اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے زیادہ چاہتے ہیں. خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو فرمانے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے. جب کسی سے مصافحہ فرماتے، ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اور خوش خلقی میں ہر ایک کے لیے حصہ تھا، ہر ایک کے لیے عام تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی تذلیل یعنی بے عزتی کی جاتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کی شہرت نہ دی جاتی، یعنی اس کی غلطی کو چھپایا جاتا. جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر نگاہیں نہیں گاڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو بھی سلام کرتے، جو آپ کو پکارتا جواب میں لبائی میں حاضر ہوں فرماتے. اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، اکثر قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھتے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے معاف فرما دیا کرتے. اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی کو نہ مارا، نہ کسی غلام کو، نہ کسی عورت کو، زوجہ کو نہ مارا. گفتگو میں نرمی ہوتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بروز قیامت سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے تو اس قدر ٹھہراؤ ہوتا کہ لفظوں کو گینا جا سکتا تھا. طبیعت میں نرمی تھی، حشاش بشاش رہتے، نہ چلاتے، نہ سخت گفتگو فرماتے، کسی کو عیب نہ لگاتے، بخل نہ کرتے، اور اللہ اکبر کسی کا عیب تلاش نہ کرتے. مسافر یا اجنبی شخص کے سخت کلامی برے سوال پر بھی صبر فرماتے، کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو منع فرما دیتے، وہاں چھوڑ جاتا. سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کبھی کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر آرام فرما لیتے، کبھی کہکہا یعنی اتنی آواز کی افسنا کہ دوسرے لوگ بھی سن لے نہ لگاتے. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی اچھے اخلاق سے آراستہ کامل مسلمان بنائے، اور تا دم حیات امیر اللہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آج ہم امامہ شریف کی سنت اور آداب سنیں گے. شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ اپنے رسالے 163 مدنی پھول سے امامہ باندھنے کی چند سنتیں اور آداب آئیے ان سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت اور امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. امامہ قبلہ رخ کھڑے کھڑے باندھیے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو اور اس کی بندش گنبد نما ہو. رومال اگر بڑا ہو اور اتنے پیٹ آ سکیں جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا, اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکیں لپیٹنا منع ہے. امامے کو جب اثر نو یعنی دوبارہ باندھنا ہو تو اس طرح لپیٹ تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولیے, فوراً زمین پر یوں نہ پھینک دیں. اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا. یعنی امامہ اتارنا ہو تو جیسے باندھا نا ایک ایک پیچ کر کے, اس طرح ایک ایک پیچ ہی کھولنا چاہیے, ایک ایک پیچ. اب اتار رہے ہیں دوبارہ باندھنے کی نیت بھی ہے اور ثواب کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا. امامے کے 6 طبی فوائد بھی ہیں. ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی گرمی دھوپ وغیرہ براہ راست اثر کرتی ہے. اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, چند اعلانات بھی سماعت فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب حسب معمول مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. تو انشاءاللہ عز و جل ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. نماز عشاء کے بعد باب المدینہ کراچی میں 8 بجے مدنی مذاکرے کا حسب معمول آغاز ہوگا, اور میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت اس میں مدنی سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. اور تمام اسلامی بھائی, تمام ذمہ داران ہو سکے تو یقیناً اجتماعی طور پر یہ ڈویژن سطح پر مقام مقرر کر کے جو شرکت کرتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور مدنی چل کے ناظرین بھی اس کا اہتمام کریں کہ ایوری سیٹرڈے, ہر سیٹرڈے کو, ہر ہفتے کو بعد از نماز عشاء پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش اس دفعہ 8 بجے تلاوت نعت سے آغاز ہوگا, اور وقت مناسب پر امیر اللہ سنت بھی تشریف لائیں گے. اور انشاءاللہ آئندہ تو سبحان اللہ ربیع الاخر کی آمد آمد ہے, بڑی 11ویں شریف کے بھی 11 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیر اللہ سنت کی زیارت بھی کریں گے, آپ کی گفتگو بھی سنیں گے, مدنی مذاکرے بھی سنیں گے. تو علم حکمت کے مدنی پھول سننے کے لیے ہمیں امیر اللہ سنت دامت برکات مالیہ کا مدنی مذاکرہ بھی سننا چاہیے, اور مدنی چینل کے لیے بھی بھرپور ہمیں وقت دینا چاہیے. امیر اللہ سنت دامت برکات مالیہ کا رسالہ میٹھے بول, سبحان اللہ یہ تو کیا ہی رسالہ ہے, واہ. اخلاق سنوارنے کے لیے بڑا بہترین ایک رسالہ ہے امیر اللہ سنت کا میٹھے بول. اس میں عاشقان رسول کے میٹھے بول کی حکایات, منہ سے فضول بات نکل جائے تو کیا کرے, کب ذکر اللہ کرنا گناہ ہے, فون پر کی جانے والی فضول گفتگو کی 5 مثالیں, حاجت روئی اور بیمار کرسی کی فضیلت, جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی 14 مثالیں, فضول بات کی تعریف, مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول. اس کے علاوہ امیر اللہ سنت دامت برکات العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ میٹھے بول پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ذہن بنے گا حسن اخلاق کے حوالے سے, نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے. آپ اس کو لیجئے, مطالعہ کیجئے, تقسیم کیجئے. بڑا رسالہ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 روپے کا, اور چھوٹا رسالہ جو جے بی سائز ہے وہ 6 روپے کا. الحمدللہ اس کا مجلس تراجم کی طرف سے بھی 3 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ میٹھے بول رسالہ عربی میں، سندھی میں اور بنگالی میں بھی دستیاب ہے. ہاں جی، یہ کہاں دستیاب ہے؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، ایک اور کتاب. سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یقیناً صحابہ اکرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھ سکیں گے. صحابہ اکرام کے عشق رسول کے بڑے پیارے زبردست واقعات ہیں. مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، ہدیہ 80 روپے. حسن اخلاق، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. اس رسالے میں آپ پڑھیں گے حسن اخلاق کے فضائل پر مشتمل 200 مستند احادیث مبارکہ. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ شخص درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تم ہفتہ وار اجتماع میں شریک اس ٹائم بھائی بھی پڑھیں، مدنی چینل کے عاشقان رسول بھی پڑھیں. صلی اللہ علی محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد ساوی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا